możesz kłaniać się ojcu kłamstwa, robić wrażenie na wyznawcach w miastach. Kłamać zręcznie, po to się opłaca, łamać serca, rwać jak fasta, zbierać potem wszystkie je na złotych tacach, jak trofea psychopata. Możesz wszystko, świat pozwala, świat się skurwił, zgubił i oszalał. Ile jeszcze musi spać deszczu za deszczem, a ściek pełny całym tym kurestwem wreszcie spłynie rynsztokiem tam, gdzie jego miejsce. Nawet ślad nie zostanie, tylko smut, nic więcej. Twoja sprawa, chcesz psuć czy naprawiać, i nie bać jak baba, gdy coś rachunek wystawia. To nie zabawa i ja tu nie chcę cię zbawiać. Kłamstwo to kredyt, a udziela go prawda. Odsetki urosły, a długi się spłaca. Jak płatnik niechętny, to wjeżdża windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Całe twoje życie idzie na kredycie zaufania. Ile razy kurwa można zaufanie złamać? Topić się w potoku słów usprawiedliwiania siebie. Już ta starta płyta od dawna nie działa, nie wiesz. Każdy zna cię ziomek, może nawet aż za dobrze. Brać cię na poważnie to nie mądre. Żyję sobie chyba w jakiejś bańce, stary, i cynicznie przyjmuję wciąż rolę ofiary. Bo wszystkim tak dobrze się buja, u ciebie to tylko zapierdol i czasu to mają od chuja. A tobie to ciągle go nie dość i jedzie farmazon sobie na plaży, że kładzie lachę, a inni tyrają we wspólnej sprawie w tym czasie. Gdy wróci, przysięgnie na swoją matkę, że właśnie on walczył u babci przecież zalanym garażem. Umieć kłamać, to pamiętać i mówić tą samą wersję. Łatwo się zgubić i wtedy wychodzi, kim jesteś. Aż tyle w kredycie, sam nigdzie spłacisz nie liczę. Windykacja na chama już tobie wjeżdża na życie. Długi zaciągasz, to płać. Dopłać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Dopłać. Nie wzruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie zruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie zruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie zruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja. Długi zaciągasz, to płać. Nie zruszy jej nigdy twój płacz. Windykacja.